Bueno, irakurriko dorduan. Puntu lerraldea eta manifestazioa. Eleak, eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimenduak urrengo ekimenen berri eman nahi dizue. Euskal Herriaren egoera politikoan aldaketa nabariak gertatu arren, Espainiako gobernuak epaiketa politikoekin jarraitu nahi duela ikusten dugu. Laster, DIUM eta askatasuna hauteskunde plataformen aurkako epaiketa hasiko da. Eta urrengo hiletan, hamarnaka pertsonak epaitegietatik pasatu beharko du. Bestalde, horretan ere politika horren ondorioak jasan behar ditugu. Izan ere, gure herrian bere proiektuaren aldeko lana egiteagatik bi pertsona espetxean daude. Sei pertsonak espetxe zigorra jaso dute eta espetxeratzeko zorian daude. Hiru pertsona epaitu zain daude eta 150 pertsona baino gehiago kargu publikoak izateko eskubiderik gabe daude. Azkenik, ez ditugu ahaztu nahi, azken bolada honetan bizitzeko manifestatzeko, greba egiteko eta errebindikazioak aldarrikatzeko garaian, gertatzen ari diren eskubideen murrizketak ere. Poliziaren kargak, atxiloketak eta inderkeria ez datoz bat Euskal Herrian zabaldu den garai berriarekin. Herritarron eskubide zibil eta politikoak errespetatu behar dira, aitzakiarik gabe. Era horretara soilik eraiki ahal izango baita denok helburu dugun jendarte bidezkoago hori. Ez ditugu onartzen desobedientziaren eta aldarrikapenen kriminalizazioaren bidean eman nahi dituzten urratsak. Eleak mugimenduak eskubide guztia proiektu guztientzat defendatzen ditu. Horregatik, eskubide zibil eta politiko guztien aldeko harresia eraikitzeko bidean, datorren larun batean Donostiako bulebarrean goizeko 11:30etatik aurrera puzle erraldoia osatzeko ekimenean eta hurrengo larun batean maiatzak 5 Bilbon egingo den manifestazioaren parte hartzera animatu nahi ditugu herritar guztiak.